warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 listopada, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Jak powstrzymać atak hybrydowy Łukaszenki? Dyskutowali politycy na antenie Trójki. Polski rząd pokazał despotom w Mińsku i Moskwie czerwoną kartkę. Tak niemiecki dziennik Bild chwali Polskę za ochronę granicy. Niedzielny wieczór z tekstami Osieckiej. Trójka zaprasza na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Jedyną skuteczną metodą wywarcia presji na białoruski reżim są sankcje gospodarcze nałożone na Aleksandra Łukaszenkę. Tak zgodnie mówili politycy na antenie Trójki. Sankcje należy wprowadzać solidarnie z innymi krajami, mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Najlepszym scenariuszem i najlepszym możliwym rozwiązaniem jest solidarność. Solidarne sankcje, nie wprowadzane indywidualnie przez jedno czy drugie państwo, żebyśmy wszyscy razem zadziałali nawet szerzej, nie tylko jako Unia Europejska, ale chociażby także Stany Zjednoczone. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch podkreślił, że umiędzynarodowienie kwestii nielegalnej migracji z terenu Białorusi jest krokiem w dobrym kierunku. Początkowo w narracji przeważała kwestia humanitarna. Dzisiaj się mówi wprost o zagrożeniu, jakie Białoruś wspierana, a co najmniej konsultowana z Rosją, stanowi dla w ogóle bezpieczeństwa nie tylko krajów sąsiednich, ale dla całej Europy. Więc tak, te sankcje są niewystarczające i będziemy starali się o to, żeby uległy zwiększeniu. Obecne sankcje to za mało, tu pełna zgoda, mówi posłanka PSL-u Urszula Pasławska. Takie działania z całą pewnością będą swego rodzaju wstrząsem dla Białorusi, ale te sankcje muszą być szczelne i solidarne. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że w przyszłym tygodniu Unia ustali nowe sankcje przeciwko Białorusi, które dotkną zarówno osoby związane z reżimem, jak i przedsiębiorstwa. W poniedziałek ta kwestia będzie dyskutowana podczas spotkania szefów dyplomacji państw Unii. To, co Angeli Merkel nie udaje się od 6 lat, polski rząd załatwił w kilka dni, pisze niemiecki dziennik Bild, chwaląc skuteczność, z jaką Polska broni swoich granic. O szczegółach z Berlina Wojciech Osiński. Szef działu polityki i ekonomii Bilda Jan Schiffa zauważa, że Polska w imponujący sposób stawia czoła perfidnej grze z migrantami. Polski rząd pokazał despotom w Mińsku i Moskwie czerwoną kartkę, zaznacza autor. Jan Schiffa tłumaczy, że działania Warszawy na polsko-białoruskiej granicy zasługują na uznanie, a nie na głosy krytyki, które pojawiają się ostatnio w niektórych środowiskach w Berlinie i Brukseli. Unia Europejska nie może się dać szantażować i musi zapobiec niekontrolowanej fali migrantów. Polska dokładnie to robi i słusznie. Dziękujemy Polsko, pisze Schiffa, dodając, że to, co Angeli Merkel nie udaje się od 6 lat, polski rząd załatwił w ciągu kilku dni. Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin nie są wariatami, lecz pozbawionymi przyzwoitości cynikami, którzy lubią zadawać Europie potężne ciosy w jej miękkie podbrzusze. Niestety im się to udaje. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Jutro wieczorem w Trójce prawdziwa gratka dla fanów talentu Agnieszki Osieckiej. Premiera spektaklu Mamy kota na punkcie Osieckiej, który został oparty na niezapomnianych tekstach autorki, także tych niepublikowanych. Dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyła się pierwsza próba. Jej świadkiem był Paweł Turski. Jutro premiera, jutro emocje największe. Kamila Klimczak, aktorka. Dzisiaj taka pierwsza próba przestrzeni, w której jutro Państwo zobaczą. Mogliśmy się dzisiaj usłyszeć przede wszystkim, zobaczyć troszkę też, chociaż pomysł na to jest reżyserski, specyficzny, bardzo to też Państwo jutro zobaczą. Ale my usłyszeliśmy dzisiaj siebie bardzo pięknie, bardzo mocno. No i teraz będziemy myśleć, co jeszcze tutaj, jakie ostatnie szlify nadać temu, co mamy jutro do przekazania. Grasz tylko i wyłącznie ręce. Wszystko, co wcześniej odbywało się na prywatnych próbach, czasami na indywidualnych spotkaniach, było taką pracą, w której szukaliśmy pewnego nastroju i tempa tego spektaklu. Roman Dziewoński, reżyser spektaklu. Bo nie da się ukryć, że poza rzemiosłem samym jest jeszcze emocja. Jeżeli te emocje pojawią się, tak jak podczas tej próby zostały zasygnalizowane, pojawią się w spektaklu, odbiorą to słuchacze, to wtedy możemy mówić, że wykonaliśmy rzetelnie swoją pracę. Teksty Agnieszki Osieckiej wykonają znani aktorzy Ewa Błaszczyk, Barbara Kraftówna, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Premiera jutro o 20:05, transmisja w Trójce oraz w internecie i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.

Shadow. Tym imponującym nagraniem zespół Porcupine Tree zapowiada swój przyszłoroczny powrót. Wiemy już, że nowy album Closure Continuation zostanie wydany 24 czerwca. Trasa koncertowa wystartuje 21 października w Berlinie, a potem Austria, Włochy, Szwecja, Dania i Polska. W niedzielę 30 października występ w katowickim Spodku. No, trzeba poczekać, ale myślę, że cierpliwości nam nie zabraknie, obyśmy tylko zdrowi byli. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie w sobotnie popołudnie. Mamy jesienny szczyt płytowych premier, więc bez zwłoki spróbujemy podsłuchać kilka z nich. Zaczyna maestro gitary Eric Clapton. Got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry now, Layla? Got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry? got me on my knees, baby. I'm begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worried mind? Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my Nowa płyta Erika Claptona, The Lady in the Balcony, to rezultat odwołania z powodu pandemii jego koncertów w londyńskiej Royal Albert Hall. W tej sytuacji, a był to luty, marzec tego roku, maestro wynajął wiejską posiadłość w Anglii i tam bez publiczności dokonał nagrań z przygotowanym już zespołem. Wyszła z tego płyta skromna, bez produkcyjnych fajerwerków, ale zapewne taki był zamiar artysty. Wszak to Lockdown Sessions. Album zawiera 17 nagrań w konwencji Unplugged, znane przeboje Claptona i kilka coverów. I could tell you about my life. They say I'm a man of the world, flown across every tide. And I've seen lots of pretty girls, and I got everything I need. I couldn't ask for more. There's no one I'd rather be. I just wish I'd never been born. Need a good woman, feel like a good man should. I'm not saying I'm a good man, oh, but I would be if I could. So I'll tell you about my life. Keep you amused, I'm sure, about all the times I've cried. I don't want to be sad anymore. I tak oto Eric Clapton także ma swoją pandemiczną płytę, skromną i lakoniczną. Żadnych oczywistych pandemicznych odniesień nie zawiera natomiast nowy album Roda Stewarta, The Tears of Hercules. He's 5'4", but was a child of his generation. Jakieś 40 lat temu mogli Państwo pierwszy raz usłyszeć w programie trzecim opowiastkę o Rodzie Stewarcie i Złotej Rybce. Obawiam się dziś już nieaktualną, więc nie będę jej przypominał. Ale fakty są takie, że legendarny wokalista wydał kolejną płytę, a na niej żwawe rockery i kilka lirycznych ballad, czyli Roda Stewarta, mieszanka firmowa. A change is gonna come, Sam Cooke once sung. Oh, lay down that burden of hate. With cities divided and a homeless cry, equality for all someday. Keep your loved ones safe, keep your family close, keep your children by your side. And hold on, hold on, hold on to what you've got. Sisters and mothers, fathers and brothers, hold on to what you've got. With the courtesy of kindness and the currency of love, may the words of John Lewis never fade. To the bigots and the racists and those that divide, feel the spotlight of justice someday. Pamiętają Państwo Sailing? Pewne klimaty muzyczne w wykonaniu Roda Stewarta nie starzeją się nigdy. Program trzeci. Dym na wodzie. Powiedzenie o płycie, że jest dobra, brzmi równie słabo jak powiedzenie żonie, że wygląda dobrze jak zwykle. Nie dość, że tylko dobrze, to jeszcze jak zwykle. Ale wracając do płyty, zostanę z tą prostą oceną, że jest dobra. Dave Gahan śpiewa na niej covery. Stay here next to me, or just keep driving. Because of you I see a light, the Buick's a century, 73 like you. Some strange religion. Hands on some money of my own, and I shot it away. Stared down the past and just scarred my eyes. Now I know there's no easy ride. She's been the kind, and I take it in a stride. Some jagged diamonds kicked her heart around. Did they know they were walking on holy ground? Almost caught it a day so many times. Didn't know what it felt like to be alive. Till you've been a friend to me, like nobody else could be. Keep my hands on the wheel now, mama. Gonna honestly try. She looked past the sky. Easy ride. She's just the kind who might get you to buy some strange religion. This jacket diamonds kicked her heart around. Should have known they were walking on. Life might eventually just be the end of me. Will I still be with you? There's a Gideon next to me. Just keep driving. 'Cause of you I've been alive. A century, 73 like you. Some strange religion. A Buick's a century, 73 like you. Some strange religion. Dave Gahan and Soul Savers, Imposter. Trzeci album tego składu, tym razem same covery. Melodie w większości mamy już w głowie i łatwiej skupić się od razu na niuansach interpretacji. To 12 piosenek, które wokalista ściągnął od kolegów z wysokiej półki. Wśród autorów są Bob Dylan, Neil Young, Mark Lanegan i PJ Harvey. Oh love, you child, but how the wind knocked you down. Put on your spurs, swagger around in the desperate kingdom of love. Help you now. Your mysterious eyes cannot help you. Selling your reason when I bring you through a desperate kingdom of love. Desperate kingdom of love. At the end of this burning world, you stand proud. Desperate kingdom of love. Dave Gahan and Soul Savers, Imposter. Polecam do spokojnego, czujnego przesłuchania i to najlepiej na drewnianych głośniczkach, a nie tylko na smartfonowym odbiorniczku. Program trzeci, Dym na wodzie. Blues zawsze był istotnym elementem twórczości amerykańskiego zespołu Government Mule, ale na nowej płycie został wyeksponowany w wymiarze, jakiego dotąd w tym składzie nie znaliśmy, poczynając od tytułu albumu, który brzmi Heavy Load Blues. Thank you. without her kiss. Hell can't burn me much more than this. I'm burned with all this pain. Put out the fire, make it rain. I'm born to trouble. Świetna bluesowa płyta zespołu Government Mule, ale długie utwory na niej, więc pomieścimy dziś tylko jeden w dymie, na wodzie. A propos bluesa, Międzynarodowy Festiwal Blues Alive odbędzie się jutro w MDK Batory w Chorzowie. Jednodniowa taka impreza. Wystąpią czeska grupa Mo Folklerion, amerykański bluesman John Primer i węgierski zespół Woodstock Barbie. Hanging on the rope, put down for some rock and roll. Pretty pig has been my baby, oh honey, and never let me go. I got tricks in my pocket which you've never ever seen before. Oh no, but if you treat me a little sweetie, oh then you're gonna see me go. Oh so keep it rocking, and this feeling that you giving to me. Now watch out if you got this. Don't stop, 'cause I can stop it. And this feeling that is living in deep inside of me. So baby. Thank you.